spotkanie. Dziękujemy. I za rozmowę o polskich pieśniach wielkopostnych. Dziękuję. Stąpcie bliżej grzesznicy, a na mnie patrzajcie. Jeśli mnie jeszcze poznacie, do skatowany aż do kości, w sercu Dorota Miśkiewicz, Ryszard Wojciul. To goście Trójki zapraszali Państwa na te koncerty. O duszo wszelka, to będą trzy takie koncerty 11 marca, czyli już za tydzień w sali koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. 5 kwietnia w Toruniu Jordanki i 11 kwietnia Teatr Muzyczny Roma w Warszawie. I za chwilę wrócimy do bielskiej zadymki jazzowej, o której już Państwu mówiliśmy trochę dzisiaj. Choćby też wspominając z Dorotą Miśkiewicz koncert na zakończenie 19. edycji festiwalu, ale to za moment. Bo teraz przede mną nowa płyta Benedikt Janel Trio. jedna z niedawnych premier ECM-owych. The Invariant, płyta tria Benedikta Janela, czyli zestaw pianista z Niemiec, basista z Hiszpanii i perkusista z Kanady. Benedikt Janel, fortepian, on jest także autorem wszystkich kompozycji na tej płycie. Antonio Miguel na kontrabasie i Owen Howard na perkusji. To jest album wydany na dziesięciolecie istnienia tria Benedikta Janela. Płyta, do której na pewno w naszych spotkaniach z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie jeszcze będę wracał. Słowo się rzekło na początku audycji. Bielska zadymka jazzowa. Po raz 19 w Bielsku Białej i jeszcze raz w audycji Mało Obiektywnie. Separate. What I'm saying is, I'm dealing with the ingenuity and the genius of black folks. I don't separate Charlie Parker from Michael Jordan. I don't separate Michael Jordan from Michael Jackson. I don't separate Michael Jackson from Aretha Franklin. But we have to put it in the proper perspective, because all of it exemplifies the genius of black creativity. Yeah. social music. All the social melodies out in the air. So jazz anymore. Jazz doesn't mean anything. Jazz doesn't mean anything. Jazz is a four-letter word. Jazz is a four-letter word. Jazz is a four-letter word. Jazz is a four-letter word. Jazz is a four-letter word. To jest jeden z utworów, który słyszeliśmy na żywo na tegorocznym Lotos Jazz Festival Bielskiej Zadymce Jazzowej, która odbywała się po raz 19 już w Bielsku Białej. To akurat był koncert w klubie Klimat. Przypomnę, audycja tydzień temu nadawana była z drugiego klubu festiwalowego, klubu Metrum. A muzyka, proszę Państwa, pochodzi z płyty, podwójnej płyty, która nosi tytuł Afro-Caribbean Mixtape. Nicholas Payton zaprosił do nagrania tej płyty wspaniałych muzyków. Również oni w prawie niezmienionym składzie pojawili się na tym koncercie. A głosy, które słyszeliśmy w tym utworze, Jazz is a four-letter word, to są głosy. Ciekawe, czy Państwo rozpoznali. Pewnie tak. Max Roach, Miles Davis i Duke Ellington tak pięknie mówili o jazzie i o muzyce w ogóle. Zresztą tu na okładce tej płyty podwójnej jest tych cytatów jeszcze kilka. Tak jak na przykład Duke Ellingtona, jazz doesn't mean anything. O, proszę. Nicholas Payton, Afro-Caribbean Mixtape, jedna z tych płyt, które przywiozłem z tegorocznej bielskiej zadymki jazzowej, tej już po raz 19 się odbywającej. Jeszcze raz zerkam na program tegorocznego festiwalu na stronie zadymka.pl. Jakże bogaty program tegorocznej imprezy. I od razu patrzę na początek. To był 18 to była 20 lutego w poniedziałek w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku Białej, gdzie odbył się finał konkursu, w którym wystąpiły trzy zespoły. Michał Gozdyk Trio, According to Plan i Adam Jarzmik Quintet. I to właśnie zespół Adama Jarzmika zdobył tę główną nagrodę tegorocznego konkursu zadymkowego, co wiąże się z wejściem do studia koncertowego Radia Katowice. Nagrania tej płyty, wydania jej potem, także będzie można ją mieć z kolejnym magazynem Jazz Forum. A mówię też o tym dlatego, że z Adamem Jarzmikiem już się umówiłem na któryś z piątków kwietniowych. Także Adam Jarzmik na pewno pojawi się także i w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. To o Zadymce jeszcze parę słów na pewno dzisiaj w audycji, ale na razie wracamy do płyty Nicholasa Paytona, Afro-Caribbean Mixtape. Thank you.

To była europejska premiera tej płyty. Jako piąty koncert 19. Bielskiej Zadynki Jazzowej. Nicholas Payton, jego zespół Afro-Caribbean Mixtape. Płyta też o bardzo ważnej społecznej wymowie. To też trochę się wpisuje w to, o czym rozmawialiśmy z Rafałem Gorzyckim, o tym, że muzyka, sztuka powinna nas skłaniać do patrzenia w kontekście, patrzenia szerszego, myślenia o sobie i innych wokół również. Afro-Caribbean Mixtape, Nicholas Payton, jeden z koncertów Bielskiej Zadymki Jazzowej, tych, które zostały ze mną także w postaci płyty. W tym przypadku to płyta podwójna. To był środowy wieczór w klubie Klimat w Bielsku Białej. To był drugi koncert tego środowego wieczoru, bo wcześniej, kilka minut po 19, pojawiła się na scenie wokalistka i jej zespół. My peace of mind, kept old man trouble at a distance. My days were self-aligned, right on top of the world. But look at me now, I don't know where I'm all right. the day I just sit and wonder if love isn't one big wonder. But when you hold me tight, tingling all through, I feel somehow I was Jane Monheit śpiewała piosenki znane z repertuaru Ellie Fitzgerald, bo 25 kwietnia obchodzić będziemy setną rocznicę urodzin pierwszej damy jazzu. To był festiwal znów bardzo różnych koncertów. Na pewno zapamiętam także bardzo dobrze ten sobotni. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic.